يستبشرون, bu beşareti istiyorlar, arzu ediyorlar. Billezine, şu kimselere ki lem yelhaku bihim min halfihim, henüz geride kalmışlar, kendilerine kavuşmamışlar. Kendilerine kavuşmayan, geride kalan müminler için, Müslümanlar için de aynı neticeyi, aynı şehadeti, aynı cenneti mutlak arzu ediyorlar. Bu müjdeyi onlara da ulaştırmak istiyorlar. Nedir bu müjde? Ellâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Onlara en ufak uhrevi bir korku, endişe, cehennem korkusu, azap korkusu olmamak ve hiçbir şekilde hüzün, keder bulunmamak müjdesi. Doğrudan doğruya cennete nailiyet müjdesi. Evet. Devamında aynı neticeyi başka müminler içinde istedikten sonra kendilerine verilmiş olan nimetleri de zikrediyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ. Allah-u Teala'nın nimetlerini, fazl-ı ikramını da böylece tebşir ediyorlar. Kendi canlarında, kendi ruhlarında bu mübarek neticeyi görüyorlar ve tereddütsüz iman ediyorlar ki وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müminlerin hiçbir gayretini, hiçbir çalışmasını, hiçbir ücretini katiyen Cenab-ı Hak zayi etmez, ziyan etmez, karşılıksız katiyen bırakmaz. Müminlerin imanı ve şehitlerin de imanı aynen böyle oluyor. Şimdi demek ki aziz müminler, dini İslam için canını feda edenler, geride kalan nesillerin de aynı istikamette, aynı İslam yolunda ölmelerini istiyorlar. Bu nokta çok mühimdir. Onların arzuları, onların bütün temennileri gerideki nesillerin, şehitlerimizin arzularını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Her bir şehit, her bir dini İslam'ın fedaileri, canlarını ve mallarını feda edenler istiyorlar ki kendilerinden sonra gelen nesillerin de, çocukların da, gençlerin de aynı gayeye, aynı davaya hizmet etsinler ve canlarını Allah yoluna feda etsinler. Şehitlerin arzusu. Ne mukaddes bir arzudur. Fakat teessüfle ve teessürle söylemek lazımdır ki bizim nesillerimizde böyle bir niyet, böyle bir heves, böyle bir gaye katiyen talim edilmemiştir. Talim edilmemiştir. Tam tersine çok kötü bir nesil meydana gelmiştir. Şehitlerimizin arzuladığı bir nesil değil, onların istedikleri bir nesil değil, son derece çirkin, son derece perişan bir nesil meydana gelmiştir. Kur'an-ı Mübin sanki bu neticeyi şu anda haber veriyormuş gibi şöyle ferman ediyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Aman ya Rabbi! O peygamberlerden sonra, evliyaullah'tan sonra, şehitlerden sonra Allah yoluna canlarını, kanlarını, mallarını feda edenlerden sonra öyle bir nesil geldi ki diyor Kur'an-ı Kerim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Öyle bir nesil meydana geldi ki, öyle bir gençlik meydana getirdiler ki, اَدَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Namazı, Allah'a secdeyi bıraktılar, terk ettiler. Ne kadar fuhuş varsa, rezalet varsa, kepazelik varsa onlara tabi oldular diyor Kur'an-ı Kerim. onların yollarını bıraktılar. O şehitlerin, o salihlerin, evliyaullahın, enbiyaullahın yollarını bıraktılar ve tebe'u'ş şehevat, bütün şehvetlerine tabi oldular. Yabancılar, içerideki ajanlar, Müslümanların çocuklarını öyle gayeden ve ana davadan uzaklaştırdılar ki şehvetini arayan birer hayvan haline getirdiler. Sokak sokak, cadde cadde, çarşı çarşı, meyhane meyhane, bütün kumarhanelere Müslümanların çocuklarını müşteri haline getirdiler. Neticede birbirini parçalayan nesiller, birbirine silah sıkan nesiller, devlete, silahlı kuvvetlere, hocalara, öğreti her şeye isyan eden, kafa tutan bir korkunç, Allahsız bir nesil meydana getirdiler. Allah'a inanmayan bir nesil, peygambere inanmayan bir nesil, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan'a inanmayan bir nesil, Fatih Sultan Muhammed Han'ı bırakıp da Mao'ya, Lenin'e, Stalin'e, Allahsızlara tabi olan bir nesil meydana getirdiler. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Half, geriden gelen nesil demek. Ne korkunç bir nesil meydana getirdiler. Taharetsiz nesil, sünnetsiz nesil, cibilliyetsiz bir nesil, maneviyatsız bir nesil, mukaddesata inanmayan bir nesil, sadece nefsinin arzularını havayı koklayan bir av köpeği gibi nefsini ve şehvetini arayan ve koklayan hayvani bir nesil meydana getirdiler. Şimdi önünü alamıyorlar tabii. Şimdi önünü kesemiyorlar. Öyle ki medeniyettir diye çağdaş medeniyet, çağdaş uygarlık filan diye nesillerimizi İslam'dan, imandan, ahlaktan haberi olmayan ahir zaman nebisi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama iman etmeyen, domuz etiyle, domuz yağıyla beslenen, gusül abdesti nedir bilmeyen kafir Avrupa'nın ve Amerika'nın medeniyetini aynen benimsediler. Sokaklarda dolaşan kadınlara bakınız. Her şeyiyle sadece şehvetleri üzerine toplamak için hususi kıyafet takınan kadınlar. Evinin içinde pijamayla dolaştığı halde, evinin içinde saçı başı dağınık dolaştığı halde, evinin içinde pejmürde dolaştığı halde, sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçerek dudaklarını cilalayan, tırnaklarını boyalayan, takma kirpikler kullanan, yüzünü gözünü bir otomobil gibi boyayan, vücudunu tır çıplak ortaya koyarak sokağa çıkan bir kadın, bütün erkeklerin arzularını, iştahlarını, şehvetlerini, dikkatlerini üzerine toplamaktan başka hiçbir gaye taşımıyor. Gayesiz nesil, perişan nesil, zavallı nesil, şehvetine mahkum nesil, şöhretine mezebun nesil. Ve Allah'a secde etmeyi bırakan, hatta Allah'a secde etmeyi gerilik ve tutuculuk kabul eden nesil. Şehitlerin arzu ettiği bir nesil midir bu? Caddelerimizi kirlettiler, sokaklarımızı kirlettiler, tertemiz İslam hayatını baştan başa kirlettiler. Hazreti Mevlana diyor ki, Kaddesallahu sırrahul aziz, Hazreti Mevlana diyor ki, sokaklarda kadınlar çıplak bir vaziyette dolaşırsa ne olur? Kot pantolonunu bacağına geçirip de avret mahallinin kalıbını ve biçimini aynen ortaya koyarak dolaşan bir kadının dolaşmasından ne olur, ne netice çıkar? Gözler kirlenir, kulaklar kirlenir, gençlerin hafızaları, zihinleri, akılları, vicdanları tamamen kirlenir. Öyle bir netice ortaya çıkar ki diyor Mevlana, geceleri insanlar yataklarında kendi helallarıyla, kendi nikahlısıyla değil de hayalindeki kadınla zina etmeye başlar. Hayalindekiyle, yatağındaki helalıyla değil, hayalindeki fahişeyle zina etmeye başlar caddelerde. Yatakları kirlenir, hayali kirlenir, hafızası kirlenir, mukaddesatı kirlenir. Artık temiz bir rüya göremez, rüyasında Muhammed Mustafa'yı göremez. Kirli bir nesil meydana gelir, rezil bir nesil meydana gelir. Temizleyin sokakları, kadınlara sahip olun, kızlara sahip olun, hayallerinizi, hatıralarınızı, hafızalarınızı sabahlara kadar kirleten bu Avrupa'nın taklitçilerini, bu boyalanmış, kilalanmış insanları sokaklardan kurtaracak. Yok mu ya Rabbi? Yok mu ya Rabbi? Nesil, şehitlerimizin arzu ettiği nesil değil ki, öz Sultan Fatih'in can ve kan vererek teslim aldığı şehirde alenen komünist, Allahsız Stalinlerin, Maoların, Leninlerin, Karl Marx'ların isimlerini ve resimlerini taşımayı bayram telakki eden nesiller meydana gelmiştir. Bu ne korkunç bir neticedir. Bu nesli yetiştirenler Allah'tan utanmayacaklar mı? Peygamberden utanmayacaklar mı? Bu topraklara kanını akıtan şehitler bunların yüzüne tükürmeyecekler mi? Siz imansız bir nesil yetiştirmek istediniz, Allah da istediğinizi verdi. Silahlı bir nesil, her tarafa kurşun sıkan bir nesil, sıkı yönetime bile kafa tutacak bir nesil meydana gelmiştir. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَكُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ İstiyorlar ki şehitler, kendilerinden sonra gelen nesiller bile aynı yolda yürüsünler, aynı davaya can ve kan versinler. Fakat nerede zavallı neslimiz birbirini öldürmeye, birbirine mezar kazmaya çalışan nesiller, vatan sevgisinden mahrum nesiller, peygamber sevgisinden mahrum nesiller, mekteplerde Allah'ı tanıyamayan nesiller, üniversitede peygamberi tanıyamayan nesiller, sokak sokak eşkıya haline gelen nesiller. Bu neslin ıslahı lazımdır. Bu nesli ıslah etmeden hiçbir meseleyi çözümleyemezler. Bu nesli ıslah etmeden, bu nesli İslam etmeden hiçbir çareye başvuramazlar. İşte bütün kapılar kapanmıştır. Şaşırmışlardır artık. İyiden iyiye paniğe kapılmışlardır. Ölülerine bir isim bile bulamıyorlar. Ölülerine isim bile bulamıyorlar. İslam'a inanmadıkları halde, Kur'an'a çağ dışı kitap dedikleri halde, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme çöl Arabı, çöl peygamberi dedikleri halde kendi ölülerine bir isim bulamıyorlar. Devrim şehidi, demokrasi şehidi, basın şehidi, vazife şehidi gibi uydurma kelimelerle İslam'ı istismar ediyorlar. İslam'ı istismar etmek ne korkunç bir azap. İnanmadığı bir dinin sıfatını kullanıyor adam. Basın şehidi olur mu? Hiç böyle kelimelerle insanlığı kandırabilir misiniz? Şehit bir tanedir. Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun diye ölenlerden başkasına şehit denmeyeceğini herkes bilmektedir. Evet. O halde nesillerin bu mana içinde yetişmesi lazım. Biz çocuklarımıza ne verebilmişizdir, ne öğretebilmişizdir, hangi davayı aşılayabilmişizdir, hangi gayeyi ve idealizmi, hangi fikri aşılayabilmişizdir? Ancak bu neticeye göre hüküm verebiliriz. Nesiller hangi davanın, hangi gayenin peşindeyse o memleketin yönü o istikamette gider. İşte misalleri bütünüyle ortadadır. Sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan hazaratından misal vermeden geçmeyelim. Bütün örneklerimiz ashab-ı kiram olacak. Bütün numunelerimiz, numune-i imtisallerimiz, bütün modellerimiz tamamen ashab-ı kiram olacak. Başkasına hiçbir şekilde iltifat etmeyeceğiz. Ashab-ı kiram, evliya-i izam, elbette hepsinin başı enbiya-i fikama mutlak imtisal ve intisap edeceğiz. Efendiler, yine kıyamete kadar insanları tesirinde bırakacak ibretlerle ve kahramanlıklarla dolu olan Uhud Harbi'ne nazar ediyoruz. Uhud Harbi, Uhud Cengi. Aman ya Rabbi, ne müthiş meseleler, ne muazzam hakikatlerle dolu olan bir Allah savaşıdır. Allah yolunda yapılmış bir muharebedir Uhud. Evet, Uhud Harbi'nde bakınız şimdi, sahabe ordusu, düşününüz ki ashab-ı kiramdan bir ordu tanzim edilmiştir. Şu sahabe-i kiramın yetişme tarzına bakınız. Aşılanan imana ve ideale bakınız. Oradan kendimize intikal etmek zorundayız. Sahabe ordusu demek, hepsi tereddütsüz ve pazarlıksız bir imanla, şu dünya gözüyle Cenab-ı Muhammed'i aynen gören insanların ordusu, başlarında Habibullah'ın ordu kumandanı olduğu mukaddes Uhud ordusu, İslam ordusu. Ne muazzam, ne mücehhez bir ordu. Resul-i Zişan başlarında ordu komutanı olarak bulunuyor ve böyle bir Uhud ordusu Medine-i Münevvere'den çıkıyor. Medine'nin dışına çıkıyorlar. Mekke'den gelen müşrik orduyu putperest orduyla muharebe edeceklerdir. Mekke'den gelen küfür ordusu, müşrik ordu, putperest ordu 3000 kişiliktir. 3000 kişilik bir ordu. Medine-i Münevvere'yi savunmak üzere Allah Resulü'nün tanzim ve tertip ettiği İslam ordusu, sahabe ordusu da 700 kişiden ibarettir. 700 kişiden ibarettir. Medine'nin açıklarına çıktılar. Ordu bütün hazırlığını tamamlamıştı. Bir de baktılar ki Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselam orduyu teftiş etti. Baktı ki ordunun içinde yaşları 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında bir sürü sahabe çocukları da geliyorlar. Çocuklar kelebekler gibi uçuşuyor. Harbe gitmek için, Allah yolunda can vermek için ashabın çocukları hepsi birden uçuşuyorlar. Müslüman böyle olacak. Bizim neslimiz böyle mi kardeşlerim? Bizim çocuklarımız böyle mi? Biz gaflet içerisinde meydana geliyoruz. Biz gaflet içinde devam ediyoruz. Yeri gelmişken gözlerimle şahit olduğum bir evdeki bir hadiseyi, bir ibreti anlatmadan geçmeyeceğim. Hiç unutmuyorum, gafletimizi ifade eden bir netice var da onun için anlatmak istiyorum. Bir hacı efendi, üstelik de gayretli, kabiliyetli, karakterli, bir Müslüman hacı efendinin evine ziyarete, sohbet etmeye gitmiştik de bir hayli kalabalık Müslüman arkadaşlar İslam etrafında güzel bir sohbet yapıyorduk. Nihayet çay faslı başladı. Çay içmek için Hacı Efendi tepsiyle ortaya çay getirdi. Biraz sohbete ara verdik. Sonra dikkatimi çekti. Dedim ki, Hacı Efendi, sizin orta okula giden, liseye giden çocuklarınız vardı. Neden sohbet halkasının içinde görünmüyorlar? Ne oldu çocuklarınız? Nereye gittiler dedim. Ha hocam dedi, onlar öbür odada kitap okuyorlar dedi. Ders çalışıyorlar dedi. Ya öyle mi? Keşke sohbete katılsalar da işitseler, dinleseler dedim. Vallahi bilmiyorum, kitap okuyorlar hocam dedi. Ben fazla karışamıyorum, görüşemiyorum dedi. O esnada fırsat buldum. Yanıma hacıyı da aldım. Hangi odada kitap okuyorlar gösterir misin dedim. Şu odada dedi. Beraberce gidip baktığımız zaman kapıyı açtık. İçeride öyle bir kitabı okumaya dalmışlar ki içeriye girdiğimizden haberleri olmadı katiyen. Yaklaşıp masa başında okuduğu kitaba doğru uzandığım ve baktığım zaman emin olunuz okuduğu kitabın doğrudan doğruya Amerikan haydutlarının, o Teksaslı kovboyların, o imansız kafir gangsterlerin hayat hikayesini resimli roman haline getirmiş oldukları Pekospil kitaplarını okumaya öyle dalmışlar ki gözlerin hiçbir şeyi görmüyor. Hacı Efendi de hiç alakadar olmuyor. Efendim çocuklar ders çalışıyor, kitap okuyor hocam diyor. Dedim ki Hacı Efendi, okudukları kitaba baktın mı ya? Bu doğrudan doğruya silah nasıl sıkılır, ana baba nasıl dövülür, banka nasıl soyulur, ateşli silahlar nasıl kaçırılır, silah talimi yapan gavur Amerika'nın haydutlarının hayat hikayesini gösteriyor. Bu çocuklar bu kitapları okursa Allah ve Resulüne iman ederler mi dedim. Niçin kontrol etmiyorsun? Hocam ben ne bileyim dedi. Benim neden ne haberim var dedi. Mektebe götürüp kendi elimle yazdırdım. Ama okulda okuyorlar, ben ne okuduklarını ne bileyim dedi. Her birisi benim dinime, imanıma düşman oldular dedi. Evet, kendi elinle götürüyorsun, mektebe kaydettiriyorsun, mektepte sahip çıkmıyorlar. Yahut yaramaz bir insanın eline düşüyor, senin öz çocuğun, senin vergilerinle yapılan mekteplerde, senin verdiğin vergilerle maaşları ödenen öğretmenlerin elinde, kendi çocukların zehirleniyor, ben Allah'a inanmıyorum diyor. Böyle bir netice meydana çıkıyor. Bu ne biçim eğitim sistemidir? Bu ne biçim eğitim kadrosudur? Bu ne biçim nesil yetiştirmektedirler? Bu ne biçim çocuklardır? Mektebi millet yapıyor. Öğretmenin maaşını millet veriyor. Mektebe öğrenciyi millet veriyor. Milletin dinine, milletin imanına, milletin ecdadına, milletin tarihine, Sultan Fatih'e, şehitlere, tepeden tırnağa zıt ve karşı bir nesil meydana geliyor. Bu ne biçim perişanlıktır? Öğretememişler, üniversiteyi bitiriyor bir öğrenci, daha kelime-i şehadeti vallahi öğrenemeden mezun oluyor. Bu nesilden ne bekliyorsunuz? Bu nesilden ne bekliyorlar? Hangi inkılabı, hangi devrimi bekliyorlar? Evet. İçeride kitap okuyorlar hocam diyor Hacı Efendi. Ya hangi kitap okuyorlar? Niçin kontrol etmiyorsun? Niçin onları murakabe etmiyorsun? Niçin onların peşine takılmıyorsun? Niçin onlara sahip olmuyorsun? Niçin eğitim sistemi çok mu Müslüman, çok mu muvaffak? Nasıl güveniyorsun? Nasıl inanıyorsun? Evet. Ondan sonra çocukları tabii yanımıza aldık. Masum çocuklar. O fotoromanlar, o mel'un kitaplar, Yahudilerin basıp yaydığı o resimli romanlar, Pekospil, Bobzagor, Redkid gibi kafir kitaplarla nesillerimiz gangster oluyor, vahşi oluyor, canavar oluyor, mütesallıt oluyor, mütecaviz oluyor. Bunların ortadan kalkması lazım. Yoksa neslimizi çocuk şenlikleriyle, efendim çocuk bayramlarıyla, çocuk haftasıyla kimse ıslah edemez. Oyalanmaktan başka bir manası yoktur. Evet, Resul-i Zişanımız Uhud harbine çıkan sahabe ordusunun içindeki çocukları ayırdı. Siz Medine'ye dönün bakalım yavrularım. Sizin yaşınız çok küçük buyurdular. Üsame bin Zeyd ayrıldı. Çocuk bunlar, sahabe-i kiramın çocukları cenge, Uhud harbine çıkmak istiyorlar. Ama Resul-i Zişanımız ayırdı. Üsame bin Zeyd'i ayırdı. Abdullah ibn Amr'ı ayırdı. Zeyd ibn Sabit'i ayırdı. Ve çocuk daha bir hayli kalabalık çocuk ismi var. Hepsini sıralamıyorum. Ayırdılar. Ondan sonra yola devam ettiler. İkinci bir teftiş için toplandıklarında bu arada ordunun içinde Rafi bin Hadic isminde bir çocuk daha vardı, saklanmıştı, gizlenmişti. Ortaya çıkıverdi. Resul-i Zişanımız onu görünce Hazreti Rafi, Rafi bin Hadic, ne mukaddes bir sahabi. Resul-i Zişanımız beni görecek, beni de öbür çocuklar gibi ordunun içinden çıkaracak diye bir bir titriyordu ve teftiş veren ordunun bir noktasında ayak parmaklarının üzerine dikilmiş, boyunu yüksek etmişti. Boyunu yüksek bir hale getirmiş, ayak uçlarına, parmak uçlarına basarak dimdik duruyordu. Resulullah beni görsün de büyük bir delikanlıdır desin, beni ordunun dışına bırakmasın diye titriyordu adeta. Hazreti Rafi. Evet, kendisini delikanlı göstermeye çalışıyordu. Cihat ruhu, İslam şuuru öyle verilmişti ki ölüm kalım savaşına giden bir ordunun içinde kalabilmek için parmak uçlarına basıyor, boyunun uzun olmasını göstermeye çalışıyordu. Ashab-ı kiram bu çocuğun, Hazreti Rafi'nin davranışına baktılar da hepsi birden hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Bu ne mukaddes bir şuur, bu ne muazzam bir cihat aşkı, cihat şuuru gelmiştir dediler. Resul-i Zişan'a müracaat ettiler. Dediler ki ya Resulallah, bu Rafi bin Hadici geri çevirmeseniz nasıl olur? Bu çocuğu Allah için geri çevirmeyin buyurdular. Bakın dediler, ne büyük heyecan taşıyor, ne büyük bir azm-i irade taşıyor. Bunu geri çevirmeyin, o çok iyi bir ok atıcısıdır. Attığı her ok hedefini mutlaka buluyor ya Resulullah dediler. Bunu geri çevirmeyin. Resul-i Zişanımızın gözleri yaşardı ve bu Hazreti Rafi'yi, bu genç, bu çocuğu, bu sabiyi ordudan ayırmadı. Hadi bakalım devam edelim buyurdular. Devam ettiler. Nihayet ileride yaşı küçük ama imanı büyük olan bu Hazreti Rafi sevincinden uçacak bir hale geldi. Gözleri pırıl pırıl pırlıyordu. Allah yoluna koşmanın lezzeti her kelimesinden seziliyordu. Bir müddet gittikten sonra Hazreti Resul-i Zişanımızın izni çıkmış olmasıyla beraber ordu biraz daha ilerledi. Nihayet bir duraklama esnasında yeni bir mesele daha çıktı. 3000 kişilik putperest orduya karşı 700 Müslümanın arasında bir çocuk daha vardı, o da saklanmıştı. Bir çocuk daha vardı, o da Semüre bin Cündüb Hazretleri. Hazreti Semüre İbni Cündüb, Cündüb'ün oğlu Semüre. Küçücük, 14 yaşında bir çocuk, bir sabi, o da ordunun içinde birdenbire çıkıverdi. O da orduya katılmıştı, o da saklanmıştı. Resulullah beni de geri çevirmesin diye kelebekler gibi kaçışıyor ve gözden kaybolmaya çalışıyordu. Geri kalmak istemiyordu, hiç mi bir işe yarayamazdı. Küçücük avuçlarımla düşmanın üzerine ok atamaz mıyım diyordu. Allah diye bağıramaz mıyım diyordu. Orduya kuvvet veremez miyim diye söyleniyordu. Ve bunun için hazırlanmıştı. Ok atmayı öğrenmişti Semüre. Arkadaşlarıyla güreş tutmuştu. Kuvvetlenmeye çalışmıştı. Fakat ne çare? Resul-i Zişanımız ona da ihtarda bulunmuş. Semüre, sen de Medine'ye geri dön bakayım demişti. Eğer Resulullah olmasaydı kimseyi dinlemeyecekti, mutlaka gidecekti. Fakat Resulullah geri dön deyince boynunu büktü, gözleri yaşardı, titreye titreye Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Ya Resulallah, siz Rafi'yi geri çevirmediniz. Ne olur beni de geri çevirmeyin. Ben de orduya katılmak istiyorum. Ben de şehit olmak istiyorum. Beni niçin geri çeviriyorsunuz deyince Resul-i Zişanımız melul melul baktı ona ve onun konuşmasını tamamlamasını bekledi. Semüre dedi ki ya Resulallah, halbuki ben Hazreti Rafi'den daha kuvvetliyim. İsterseniz şu sıcak kumların üzerinde Rafi ile güreşelim. Güreşte onu yenemezsem beni o zaman geri çevir ya Resulallah diyordu. Güreşelim, kim kimi yenerse o gitsin yenilen geri dönsün diyordu. Resulullah bu çocuktaki azmi, cihat aşkını, şuurunu görünce pekala buyurdular. Ve şimdi ordu yarım bir ay şeklinde tertiplendi. Bir hilal gibi, yarım bir ay gibi tertiplendi. Sımsıcak kumların üzerinde güreşen iki çocuğu seyre dalmışlardı. Resul-i Zişanımız da başlarında olmakla beraber bütün ashab-ı kiram, sahabe ordusu güreş yapacak olan iki çocuğu seyretmeye koyulmuşlardı. Hakikaten kumların üzerinde öyle bir kapışma, öyle bir güreş başladı ki Hazreti Semüre bir tutuşta Hazreti Rafi'yi sırtüstü yere yatırdı ve derhal onu mağlup etti. Kıvırcık saçlarından yüzlerine doğru dökülen terleri, ter damlalarını silmeden Resul-i Zişan'ın karşısına gelmiş, edeple işte yendim ya Resulallah, bana müsaade edecek misin diyordu. Orduya katılmışım, beni artık geri çevirmeyeceksin değil mi ya Resulallah diyordu. Resul-i Zişanımız ona da müsaade ettiler, gözleri yaşardı bütün ashab-ı kiramın, hepsi birden tekbir getirerek Uhud Harbi'ne doğru yollanmaya devam ettiler. Evet, Semüre hemen Resul-i Zişanımızdan izin çıkar çıkmaz sevincinden, memnuniyetinden koştu. Hazreti Rafi'yi bağrına bastı, öpüştüler, el ele tutuşup şevk ile haydi şimdi Allah yoluna şehit olmaya gidebiliriz ey Rafi dediler. El ele tutuşarak yürümeye başladılar. Sahabe-i kiramın vecdini tasavvur ediniz, onların aşkını tasavvur ediniz, çocuklardaki şu iradeye, onların çocuklarındaki şu aşka, şu cihada dikkat ediniz. Bizim neslimiz, bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız ne hale gelmiştir ya Rabbi? Biz nasıl Allah'ın huzuruna çıkacağız? Biz nasıl sahabe ordusunun, Uhud şehitlerinin, Hazreti Hamza'nın karşısına nasıl çıkacağız Müslümanlar? Ne yüzle gideceğiz mahşere? Hani neslimiz bizim, hani cihat aşkımız, hani İslam davasında gayretimiz ve kabiliyetimiz? Onun için mümin kardeşlerim, bu hususa son derece dikkat etmek zorundayız. Ordu devam etti. Bu teftişlerden sonra ordu devam etti. Biraz ileride bir mesele daha çıktı. Resul-i Zişanımız yeni bir mesele ile karşı karşıya geldiler. Mesele şuydu. Bir baba, bir de çocuk yaşındaki oğlu, ikisi birden askerlerin arasına katılmışlardı. Biz de geleceğiz ya Resulullah diyordu. Birisi 90 yaşında Hazreti Abdullah, yaşlı, cihat farizası sakıt olmuş, her türlü gayretleri göstermiş, yaşlı bir sahabe Hazreti Abdullah, onun yanında 13 yaşındaki oğlu Cabir Hazretleri, o da katılmış. Birisi yaşlı, birisi çocuk, birisine cihat farz olmamış, öbürüsünden cihat farizası sakıt olmuş. Resul-i Zişanımız bu mesele karşısında kaldı ve buyurdular ki, ikisinden birisi Medine'ye geri dönecek bunların. Zira Hazreti Cabir, Cabir İbni Abdullah radıyallahu teala anhuma, bu Cabir'in 5 tane kız kardeşi vardı. Bir rivayette 7 tane kız kardeşi Medine-i Münevvere'de kimsesiz kalmışlardı. Hem babaları cihada çıkıyordu, hem kardeşleri çıkıyordu. 7 tane kız kardeşin başında kimse kalmamıştı. Resulullah buyurdu ki, hayır, içinizden biriniz döneceksiniz. O kızların başında bulunacaksınız. Onları yalnız bırakmayınız buyurdu. Baba ile oğul göz göze geldiler. İkisi de geri dönmek istemiyorlardı. İkisi de ağlıyorlardı. İkisi de figan ediyorlardı. Cabir ile Abdullah ikisi de melul melul bakıyorlardı. Cabir istiyordu ki orduda kalsın. Hazreti Abdullah da istiyordu ki o da kalsın. Nihayet Hazreti Abdullah dedi ki, ya Resulallah, ben son yaşlarımda, ömrümün sonlarına doğru şehit olmak için bütün namazlarımda Allah'a dua etmiştim. Beni geri bırakmayınız, geleyim de şu halimle şehit olayım ya Resulallah buyurdu. Bunun üzerine Resulullah, Hazreti Abdullah kalsın, Hazreti Cabir geri dönsün deyince, Cabir öyle ağladı, öyle figan etti ki adeta o meydanın çığlık çığlık sallandığını hisseder olduk diyor sahabe-i kiram. Geriye döndü gitti. Ve neticede hakikaten Uhud'da savaş neticelendi. Savaş meydanını dolaşırken Resul-i Zişanımız Hazreti Abdullah'ın, o yaşlı Müslümanın, sahabenin göğüslerinden delik deşik olduğunu gördü ve kumlara yığılıp şehit olduğuna şahit oldu. Ve ellerini kaldırıp dua etti. Ey Abdullah, Allah senin duanı kabul etmiştir. Sen, senin cenazen, senin cesedin kalkıncaya kadar bütün melekler kanatlarıyla vallahi sana gölgelik yapacaklardır buyurdu. İslam mücadelesi kardeşlerim, öyle oturup kalmakla, öyle zevk-ü safa ile yaşamakla, bu millet neyi istiyor Allah'tan? Bu millet neyin sevdasında? Bu millet neyin peşinde? Bu millet hangi davanın peşinde? Bir kere bunu anlatmak lazım. Bu millet maddenin, eşyanın, servetin, menfaatin, dünyanın peşindeyse hiç mahşerde şefaat-ı Mustafa'yı arzu etmesi mümkün olmayacaktır. Bir kere daha ayet-i celileyi okumadan geçmeyelim. Hani Allah'ımız, Rabbimiz, Rabbül Alemin ümmeti Muhammed'e şöyle hitap etmiyor muydu? Ey müminler, em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden evvelki Müslümanların, ashab-ı kiramın, tabi'in-i kiramın, şühedai izamın başına gelen perişanlıklar, kan ve can fedakarlığı sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi zannetmeyin. Sizi kabul etmem diyor Allahu Teala. Bir zan mı batıl olur? Yanılmış oluruz. Em hasibtüm, zannediyorsunuz, böyle mi zannediyorsunuz? Yani zannetmeyiniz demektir. İstifham-ı inkarıyla, hayır böyle zannetmeyin, sizden evvelkiler nasıl mücadele ve muharebe ettilerse, nasıl kanlarını ve canlarını verdilerse, siz de böyle yapmadıkça cenneti ummayasınız, cennete dahil olman arzusunu sakın izhar etmeyesiniz buyuruyor. Bir sahneyi daha arz etmeden geçmeyelim. Bakınız, bakınız, yine Uhud meydanında sahabe-i kiramdan mukaddes mümin Katade bin Numan var. Hazreti Katade, Numan'ın oğlu Katade, ne mübarek sahabi. Uhud cenginde Resul-i Zişanımıza bir yay hediye etmişti. Ya Resulallah, bu yayı sana hediye etmek istiyorum demişti. Resul-i Zişanımız da o yayı kabul etmişti. O yayla Resul-i Zişan bir miktar ok attıktan sonra tekrar onu Katade'ye hediye etti, iade etmişlerdi. Hazreti Katade o yayla ayakta sabit durarak Resulullah'ı müdafaa makamında durmadan düşmanın üzerine ok atmaya devam ediyordu. Birdenbire müşrikler tarafından gelen bir okla Hazreti Katade'nin gözüne isabet etti. Hazreti Katade'nin gözü yerinden fırlayarak yanağına dökülmeye başladı. Göz bebekleri dışarıya fırladı, parça parça oldu. Avuçlarının içine göz bebeğini alarak Resul-i Zişan'ın yanına geldi. Ya Resulallah, şu halimi görüyor musun? Gözümü kafirlerin okları yerinden söküp avucuma döküldü ya Resulallah diyordu. Resul-i Zişan'ımız sabret Katade, eğer sabredersen makamın cennet olacaktır buyurdular. Hazreti Katade buyurdu ki ya Resulallah, bu gözümün birisinin kapanmasını istemiyorum. Gözümün böyle kör olmasını istemiyorum. Ben yeni evlenmiş bir sahabeyim. Genç ve güzel bir hanımım var. Beni böyle kör görürse hoşuna gitmez. Bana dua et, beni tedavi et ya Resulallah diyordu. Resul-i Zişanımız yanına çağırdı. Mübarek eliyle o yerinden çıkmış olan gözünü Bismillah diyerek aynen yerine koydu, onu tedavi etti ve ona cennete nail olması için ayrıca dua etti. Katade diyor ki, ömrümün sonuna kadar o Resulullah'ın yerine taktığı gözüm billahi ağrımadı, öbür gözümden daha mükemmel görmeye devam etti diyor. Sahabe kardeşlerim mücadele etmişlerdir. Onların başına gelen bizim de başımıza gelmedikçe İslam inkılabı, cennete nailiyet beklemeyesiniz kardeşlerim. Aynı şey tecelli edecek. Eğer buna razı olursanız, bu mücadeleye, fedakarlığa, bu muazzam cennet davetine katılacak olunursa aynı netice tecelli edecektir. Hiç şüphe, tereddüt bulmaması lazım. İşte ayet-i kerimenin sonunda Cenab-ı Hak misali veriyor. مَسَّكْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّا. Öyle zararlar, öyle sıkıntılar sarmıştı ki o müminleri. وَزُلْزِلُوا. Öyle sarsılmışlar, öyle perişan olmuşlardı ki hatta يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ve yanındaki bütün müminler feryadı figan ederek meta nasrullah, Allah'ım yardımın nerede kaldı diyorlardı. Allahu Azimüşşan onların o halini görünce ela inne nasrallahi karib, artık korkmayın, işte bütün yardımım geliyor, işte bütün kudretlerim, bütün melaike ordusu sizinle beraberdir, İslam inkılabı tecelli edecektir buyuruyordu. Aynı şey bizim için de vaat edilmiştir. Allah vaadinden dönmez. İnnellâhe la yuhliful mi'ad. Allah sözünden dönmez. Biz de bu mücadeleye girersek Allah'ın vaat ettiği netice dünyada da cennet, ahirette de cennet mutlaka tecelli edecektir. Neslimize sahip olalım. Gayemizi, gayretimizi Kur'an ile besleyelim. Ve bu davada en ufak bir korkuya, şüpheye, endişeye kapılmadan devam edelim. Kardeşlerim, böylece bu mevzunun devamı henüz bitmedi. Öyle şehitler, öyle şehitlik meseleleri ve mertebeleri var ki henüz biraz daha izah etmek ve açıklamak ihtiyacı duyuyorum. Haftaya aynı konuya Allah-u Azimüşşan nasip ederse devam edeceğiz. Bu arada bir hususu huzurunuzda arz etmeden kesmeyeyim dersi diyorum. Ankara'dan Ankara İmam Hatip Lisesi müdürü gayretli, mümin ve mücahit bir abimiz geldi. Bir heyetle beraber İstanbul'a geldiler. Ankara İmam Hatip Lisesi'nin hemen yanına bir tatbikat camisi yaptırmışlar. 2500 talebe 5 vakit namaz kılsın diye muazzam bir cami inşa etmişler. Eğitim yapmak için, tatbikat yapmak için, İmam Hatip talebelerinin hutbe okuması için, Kur'an okuması için, namaz tatbikatı yapması için cemiyetleri bir cami yaptırmış, ikmal etmişler. Arkasından da kışın talebeler o camide üşümüşler, soğuktan perişan olmuşlar. Oraya bir kalorifer tesisatı döşeyelim diye bir kampanya açmışlar. Ankara'da imkanları kalmamış, yardımları kalmamış, İstanbul'a gelmişler. Bizimle görüştüler, dediler ki cami kapılarında para toplamak istemiyoruz dediler. Hakikaten ben de istemiyorum. Cami kapılarında dilencilik etmek, cami kapılarında para toplamak son derece benim de hoşuma gitmiyor. Şimdi cami kapılarında para toplanmadan şu Müslüman kardeşlerimin kadın erkek içlerinde 250 bin veya 300 bin lira gibi bir paraya ihtiyacımız var diyorlar, makbuzlarımız var diyorlar, kestiğimiz makbuzlar vergiden muaf diyorlar, her Müslüman bunu vergisine gösterebilir, devlete vergi vermiş gibi makbuzlarımız var diyorlar. İçinden, cemaatin içinden 3-5 tane Müslüman çıkıp da bu hizmeti, bu gayreti gösterebilir ve bu yardımı yapabilirlerse bizimle temas etsinler, bizimle görüşsünler diyorlar. Nitekim onlardan bir vazifeli arkadaşımız da gelmiştir. İçinizde Allah için bu hayırlı hizmeti yapmak isteyen, uhrevi ve dini bir yatırım yapmak isteyen kardeşlerimiz çıkarsa ki inşallah çıkacaktır, gelsinler bizimle görüşsünler, kendileriyle temas etsinler, mektepteki o yapıyı, inşaatı, tesisatı görsünler, Allah için bu hizmeti inşallah icra etsinler. Cenab-ı Hak şimdiden hayır murad eden kardeşlerimizin gayretlerini ve niyetlerini makbul ve mübarek eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, dualarımızı kabul eyle. Huzurundayız, kulluğuna kabul eyle. Resul-i Zişanına iman etmişiz, onun şefaatine mazhar eyle. Şehitlerimizin, fatihlerimizin fethettiği topraklardayız. Onların yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, bil cümle şeytanlardan, şehvetlerden, dahilde ve hariçte düşman unsurlarının, satılmış ajanların yurdumuzu parçalamak istemesinden, alemi İslam'ı mahvetmek istemesinden muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, bu sıcak bahar gününde kırlarda, çiçeklerde, yeşilliklerde gezmeyi, tozmayı bırakıp senin yoluna, senin camine, senin huzuruna gelen kadın erkek, şu Müslüman kardeşlerini cennet ve cemalinle tertip eyle ya Rabbi. Mahşer gününde de şöylece toplandığımız esnada bizleri şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.